wiecznych. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Zabieguj się mną, nawet gdy powodów brak. Zabieguj się mną mocno. Serce, tak nazwali swój drugi album, a był wtedy listopad roku 87. Oczywiście nie mogę tego pamiętać, nie było mnie na świecie, ale za każdym razem, kiedy odsłuchuję ten utwór, pojawiają mi się ciarki. I to ciarki od stóp do głów. No to podobnie jest i z tym utworem. Często porównywano ich do Duran Duran, ale nigdy nie zdobyli takiej popularności jak John Taylor, jak Nick Rhodes. Classic Nouveau trzykrotnie koncertowali w Polsce, a Sal Solo stał się częstym gościem polskich festiwali muzyki chrześcijańskiej. Secret, no właśnie, z tego albumu z roku 83. Na dzisiaj wybrałem chyba największy ich przebój. Never, Never Comes. Droga daleka, a noc taka ciemna. Nikt na ciebie nie czeka. Zostań ze mną. Niebo tak bliskie, niebieska opieka, a naokoło ani śladu człowieka. Tilt Ich rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. A pani Ewa napisała, że dzisiaj taki zestaw muzyczny, że poczuła się o 35 lat młodsza. A no właśnie, dzisiaj do godziny 6 sporo tak zwanych 80-sów. No to przed nami kolejne spotkanie z muzyką z lat 80. Będzie to spotkanie bardzo tajemnicze i tytułowe. Spotkanie ze sztywnym palem Asii. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Myśleć, że wszystko zaczęło się na wakacjach. Być może upalnych, być może beztroskich. Na wakacjach spędzonych na graniu piosenek na deptakach Trójmiasta. Tak właśnie zaczęła się ich przygoda w roku 85. No i wtedy też powstały ich pierwsze kompozycje. Między innymi chyba ten najbardziej znany utwór, czyli Wieża Radości, Wieża Samotności. Tak się składa, że dzisiaj swoje 72. urodziny obchodzi Marek Dutkiewicz, autor kilkuset tekstów piosenek takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi 2 plus 1 czy grupy Klincz. Twarzy nie ma ucieczki twarzy. Głos twój mnie woła jak zimą płomień. Wizja lokalna na śnieżnej plaży. Znowu szaleństwo mnie pali ogniem. Poznańska grupa Klincz, założona przez Ryszarda Kniata. Tak brzmieli w roku 85, w roku, w którym pojawiły się albumy, no co tu dużo mówić, albumy niezwykłe. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, Marillion, Misplaced Childhood, New Order's Low Life, czy na przykład Brian Ferry, Boys and Girls. Lata 80, no właśnie czas, kiedy muzyka była czymś więcej niż tylko kompilacją dźwięków i słów. Dalej w las, tym więcej rąk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Jak lodu bryła się dzisiaj stopiłaś, tak dziwnie miła mi jeszcze nie byłaś. Może ktoś z Państwa nucił ten utwór. No właśnie, Jak lodu bryła, inny utwór grupy Klincz, podobno śpiewała cała Polska pod koniec lat 80. A 30 lat po premierze tego krążka ukazała się reedycja tego albumu uzupełniona o dwa utwory. No i na tej płycie pojawiło się 12 utworów, ale też dwa tak zwane smaczki, dwie perełki. Utwór Flash, czyli pierwszy raz, który został wydany na płycie kompaktowej, no ale był też również utwór Latarnik, utwór, który wysłuchaliśmy przed chwilą. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Że nową Aleksandrię nagrano w niecałe dwa tygodnie. Nowa Aleksandria po latach w programie trzecim. Ile to już lat? No wszystko na to wskazuje, że 36 lat temu podpisali umowę z Tone Pressem, z wytwórnią, w której nagrali swój debiutancki album. Za 28 minut wybije godzina 6, a teraz coś dla tych, którzy kochają latać. Proszę.

Wolność, swoboda, ale i przekornie rutyna codziennego podziwiania okolicy z dachu najwyższego bloku na osiedlu. Wiele myśli, co się stanie, kiedy w końcu po wielu lekcjach dojdzie do tego lotu. Być może to jest jedna z tych interpretacji utworu Sztuka Latania, chociaż wydaje mi się, że państwo na pewno mają własną, niepowtarzaną wersję. były czasy. Rok 83. No nic na to nie poradzę. Trudno uwolnić się od lat 80. od tak zwanych dźwiękowych 80-sów. Na ten utwór dźwiękowo skrojony przez Jana Borysewicza, tekstowo przez Andrzeja Mogielnickiego. Myślę, że nie tylko ku mojej, ale i ku Państwa ucieszę wybrzmiał w programie trzecim. Za 11 minut wybije godzina 6, a za oknem przy Myśliwieckiej 357 już świta. Są takie utwory, są tacy artyści, których chyba przedstawiać zbytnio nie trzeba. A ich dźwięki wyrażają wszystko. Dziękujemy za dzisiaj. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrego piątku. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Odmierzyłem. czyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć.